سیاوش اوستا یکی دیگر از چهره های مطرح در فرانسه است و ما هم با او گفتگویی داشتیم که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. دکتر حسن عباسی یک اسلام شناس و اهل قلم ایرانی مقیم پاریس است که 24 سال پیش به دلیل زیر سوال بردن سخنان پیامبر اسلام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناچار به فرار از کشور شد. وقتی از ایران خارج شدم همواره بر این باور بودم که بایستی با کار فرهنگی بتونیم فکرها رو عوض کنیم تا بتونیم جامعه رو عوض بکنیم. از خودم شروع کردم، فکرم رو عوض کردم.